ফজলান আলাইহিম। যারা নেলেন কুলো লেখালেন কোন মিন তাইবাতি মা রযাকনাকুম তিয়তে ই nga xamne wursagal nañ ko yaa sa fi wax lekkelen wursag min lay jefandiko limuy tekki moy li yalla wursagale kenn munta lek lepp dama dama lum yag yag ci suuf du jeexal xewal yalla yi muku muku muku tabarakallah xewal yalla yi doyna fekk motax bu ko yalla wax ci alquran min rek lay wax kulu min tayyibati ma rizqnakum waye du wax rek du wax muku kulu tayyibati ma rizqnakum ne kon day tekkel na legi day jeex waye min lay jefandiko wala tadghaw bulen bew bulen bew manam ne xayu dekk bi waccayu alman waccayu salwa xewal gogu bum len taxadew wala tadghaw fihi bulen bew ci dekk bi su ngeen ko defé fa yahill day wacc alaykum ci yeen ghadabi sama mer fa yahill day wacc alaykum ci yeen ghadabi sama mer te nak na ngeen xamne wa may yahlil kep ko waccna alayhi ci mom ghadabi sama mer faqad hawa alkuna faqad hawa alkuna kep ko xamne ki sama mer waccna ci mom day na la woor ne alkuna motax moy len wala tadghaw fihi bu len daw tabarakallah kon xewal gu bari tax nga bew da fay indi merum yalla ci yow motax yunus bi alayhi salatu wassalam da na wax sahaba yi lima ragal ci yeen du ak ñak waye lima ragal ci yeen moy am gu len yobbu ci ak daw am bu len yobbu ci ak daw tabarakallah tay bu bewe ko bew ku ne yalla wacc mer ci mom te ku yalla wacc mer ci mom faqad hawa alkuna yalla mune wa inni taman la ghafarun balikat la liman taba ci kep ko xamni ki dafa tuub delu ci man lo bari bari ay bakkar bo ñewé ne yalla dama tuub ci rek yalla daal lay jéggal ghafarun liman taba wa inni la ghafarun liman taba balikat la te ghafar la jëfëndiko ghafar siqa mubalagha la bo xamni bu am solo la ci walu waxinu alquran la ghafaru liman tab ci kopp ko xamni ki tubna wa amana mugam wa amila mujaffalihan jafjiba suma tada mujib ñent yi dal ko boole yalla neena dina ko bal man taba min ashirk wa hasuna imanuhu wa amaluhu suma istaqama ala alhuda wal iman lol day neena ku ko def dina la bal kon ayji ترغيب لمن وقع في وحدة العصيان ببيان المخرج كي لا ييأس ايجي دا فاي خمم لو كيب كو خامني كي دان وون nga ci njumte wala ci nakasadu nona yalla tabarak taala di wax na sama buntu ñi ngi ma ubbi tejeguma ko ma nga len di xaar yalla subhanahu wa ta'ala da di ne musa kon dañu wara wax nak ma ak yow ma joxaat la fukki ndenkaane ñu koy wax léegi commandement musa ne ko kañ yàlla ne ko bis sàngam musa ne ko fan yàlla ne ko barab sàngam na nga daal di tànn nag ci sa nit ñi ay délégation yoo xam ne ñooy représenté banu israël ngeen ñëw ma wax ak yéen jox leen li nga xam ne mooy li ma bëgg ngeen doxale ko jaar ja bariwul yonente yu ko am waaye yonente yàlla Musa alayhi salaam moom mooy kalimullah moom mooy xej bi Musa daal ni baax na daal di woote dajale banu Israël ba ñu daje bi ñu dajee mu tànn ci ñoom borom xam-xam yeeg kàngam yeeg fóore yeeg tabarkàlla ñun yaakaar ñëpp ne borom xel yu rafet lañ ndax suñu borom a ko soxla te ku sa kilifa soxla da ngay daal di ànd ak ñi nga xam ne ñoom nga yaakaar ne ci yow war nañoo dékk loolu di li nga xam ne mooy sa daje te ñu may la ko muy audience boo xam ne bii bu mag a mag la Musa tànn leen ñoom ñëpp nag ne leen dama leen di doxeeli man da ngeen ma fay fekk su ma demee bi sàngam bu bi sàngamee ngeen ñëw ah nit ñi ne ko waaw kon baax na Musa daal di leen di doxeeli daal di agsi bi mu ñëwee fi mu war a waxtaan ak suñu borom ak mbokkam yi yàlla daal di koy yedd ci loolu ne ko wa ma ajalaka lan moo la tax a jiitu yàkkam ci bay jiitu an xaw mi ko ci sa nit ñi yaa Musa yow Musa wa wama a'jalaka an qawmika ya musa ashamakh sari day wax ne kana musa qad mada ma'a an-nuqaba allazina ikhtarahum min qawmihi ila at-tur ala al-maw'id al-madhub thumma taqaddamuhum shawqan ila kalami rabbih ñewna an ak nuqabaay muy délégué yi bimu accé dal len di jitu ca fañu wara waxé wala bok fa barab ba nek ndax wax bimu waxone suñu borom tabaaraku ta'ala taxna mu nek ku bëgg di wax ak mom tafsirul kashaf la sama xeri wax lolu jukkim ñatt xatum juroom ñatt fuk ak juroom ñent qala musadatan suñu borom ne ko hum ñom ulai ñi ngi ni feriwuñu ñi ngi ni feriwuñu ala athari ñi ngi top ci sama ginaaw hum ulai ala athari ñom ñu ngi ni ala athari top ci sama ginaaw lima len rawe bari wut wa ajiltu ilayka mawaqhunak doxeli len jëm ci yow rabbi yow sama borom li tarda ngir nga kontan dama bëgg rek nga gëna kontan ci man motax ma defé ni musa kon dafa joxe ngant ci tambali ba nopi daal indi sabab bi tax mu jitu ci len te moy rek shawquhu ila munajati llahi ibtiqa'an liridallah yalla dari koy xamal ne mbir mi du nonu yalla du nit ba ñaare leg leg ngene na def li xeyna mu neex ko yalla du nit ba soko don am tay comme gan mu ne la nangam la soxla nga def safan ba ne ko dama amul gan mu ne ah baxna dar ni ko ci yalla du nit ba ning koy defal da ngay japp ne warna bax rek nga def manam fi ni fi yalla jangale moy musa dal lu man di xew ginaaw def ne won day and ak aw nit da wara and ak ñom rek bax legi nak bëgg ngeerumu yalla ba tax mu jitu len yalla ne nako dede tay mom randi bu du am dañ koy bayyi tay mom randi bu du am dañ koy bayyi nak man limay deglo du nit ku ne day setne ni warna deglo yalla bañ lolo tax may yoni yonenti alayhi musallatu wassalam bañ koy tanale ne bu fekkone yalla daf ñu fi wacce rek ne jaamu len ma kon lu way def rek ak jaamu len non waye dafa yoni yonent jox ko téré fi tam lu mel non la fi suñu borom tabaaraku ta'ala bi jangal musa kay ya sama ko ñu waxtaan and len yeen ñep rek and len yeen ñep rek waye jitu len yalla lam ko ci tegal qala daf ne ko fa inna ñun qad fatanna natu nañu qawmaka sa nit ñe min ba'dihim min ba'dika sa ginaaw natuna sa nit ñe manam bu don tay dafa dagan dañuy wax ne yak na la nga defon ngeen bal ma ci waxin wo waye bu don ne dafa dagan lu lañuy wax fa inna qad fatanna qawmaka yalla du yak nak subhanahu wa ta'ala waye waxin la rek wo xamne lolu day jublu ci mbir mi dal lam baye won ginaawam yalla natuna nit ñe wa adallahum as-samiri samiri sanklen wala nga ne samiri yak na la nga defon lepp nak sa doxali ni tay waaw ndax Musa bi muy dem mufassirun neenañ dafa bayyi ci banu Israel Haruna ne len nak ki la jox mu jitu len ci yep na ngeen ko top andak mom ba nga xamé ne dem na nak asamiru da dajale takkayu nit ñu defal len ci aw sel da len di woné len kay len ñu jaamu ko ñu nek ci selu ñom ñep diko jaamu ginaaw bi Musa genné ci ñaar fukki fan yalla ne ko qad fatanna qawmaka min ba'dika wa'ada lahum asamiri faraja mu da di depp delu ci wat Musa ila qawmihi tanitam nya qad bana di ajmer asifan mer mu tar al asaf wal ghadab ñaar yeb mer lañ waye mer mu tar ni moy al asaf asafit moy don defi lo xamne ami woko nang ko beggi won nga ne mal asaf bula way don lepp ci khalis wala yi demene ko ñew fekku la fa da ngay wax rek mal asaf fekku ko fi soko amon nangam nangam kon ba Musa amé ñin fukki fan ya jël tawrat dadi depp aksi tay ni gam na bi mi ñëw rek fekk ñu yor aw nag wu ndaw ñom ñepp ñu wër ko naan suñu yalla jaangi ni dik sa jot ci mom ko sabbal di ru ko lepp ñukoy def di ray qala mun len ya khaw e yeen sama nit alam ya'idukum ndax deggu len won rabbukum sen borom wa'dan hasana deg bu rafet ndax yalla deggu len won deg bu rafet ba jot len ca defal dara yeen firawna mi len nakalon bu yeggutu lako yalla alak ñew fi sanc fi lañ doon bañ ca firawna ba gennon ca ngeen ñew fi delu wat afa tala alaykum al ahd ndax li len yalla dig yagayu dig bi motax am aradtum wala da ngeena beug an yahilla alaykum watiyen ghadabum mar min rabbikum dir bi len yalla dig aljann mo yag ci yeen wala da ngeena beug merum yalla watiyen fa akhlaftum maw'idi ba tax ngeen war sama rendez-vous bi ma narna am ak yeen ak itam li ma len wax yep tabarakallah musa jaxlana lol mer lol abu hiyan neena wa kanu wa'duhu bi an yatamassaku bi dinillah wa sunnati musa alayhi salam wa la yuqalifu amra allahi abadan li lañ ko digol ne ko dig nañ la japp ci dine yalla ji ak sa sunna si duñu way duñ la moy muk muk fa akhlafu maw'idahum bi ibadatihim al-ajr tafsir al-bahr dikib juram ben khatum ñaari temer ak juram ben fuk ak juram ñat qalu mbokki musa yene ko musa ma akhlafna maw'idaka ma akhlafna wute wuñu maw'idaka sa digbi bi malkina ci suñu ciobare defuñu ko ci suñu ciobare dedet dañu ci xirtal xirtal bu metti motax ñu ne ko walakinna way ñun humilna dañ ñoo forcé awzaran ay bakar humilna awzaran dañ ñoo suf ay bakar min zinatil qawmi ci li nga xamne moy taru nit ñi or bek takayek yoyu faqasafnaha ñu sanni ko ñun ñep manam ñun ñep ñu dajale ko jël ko ci benn jël fa kazalika nakunun alqasamiri samiri mi momit jël na ci ay takayam dadi san ban israël dañoo abbon ci xepti takay lu jitt ñuy genn misra li mu fasiru ni ñoko wax li nga xamene musa yeex na ñew ca lam leen digon manam yeex delu suwatul ca ndax yag na fa am na fa ñeen fukki fan samiri neleen bañ ko fa tiyé ndax yeen ñi li nga xamne moy li nefi yeen ci ay takay ñu daal di dajale takay ya daal di koy jox samiri samiri def ko ca talba daal di leen ci suubal aw sel daal di ci sanni ben nubu suuf bam ko ca sanni rek mu daal di ca fa jibi lo jaaron mu daal di tambali mom nak wa di nañ wax joji ya modi waxi ibnu abbas waxi qatada waxi mujahid nakalu bo demé ca tabari jukki fuk ak juram ben khatum ñaari témèr non la ci wax ji ñëwé ba samir yu dajalé sen takaya or yeñ tak ci baat or yeñ tak ci yépp tabarakallah ak ci lam ak yoyu fa akhraja lahum mu gennel len ja ejlan aw sel sel moy nak wu ndaw jasadan wu jëmmé jasadan wu jëmmé sel walahu amna khwarun ak sab wala bok ak nañ khwar moy nañuk nak khwar moy nañuk nak amna ko khila inahu sara hayyan wa khara wa khila lam tahulu al hayatu wa inma ja'ala fihi manafis tadkhulu fihi ri fa yakhruju lahu sawtun yusbu sawt al ajab dafa am ci ñom ñi ne bimu ko defere ba nopi dafa dund am ñu ne dedet ay tapal la ci def bamuy nañ lool nak mo gëna leung ndax def ay tapale bamuy nañ legi sax nit ñi ñing koy def manam tuwaabi dañuy defar legi dom jo xamne so roppé li ci gemmiñ gi rek mu tambali di wax comme nit ba muy joy ba muy wax yenen tabarakallah tapale yu mel nonu la samiri def ca nagwa fa qalu ñu daan ne haza ilahukum, lii mooy seen yàlla ji, nag wii mooy seen yàlla, wa ilahu Musa mooy nag mooy yàlla Musa ja, fa nasiya Musa moo fàtte yàllaam, dem di ko wëri ca doj wa, waaye mi ngi nii dañoo juyoo. Qatada mu ne dañu ne nasiya Musa rabbahu indakum fa akafu alayhi yabudunahu, yàlla tabaraka taala di leen wax nag loo xam ne seen xel moo ca àggut. Moo tax yàlla ne afala yaraw na, xanaa gisuñu woon ne allaa yarjiu, muy bañ a dellu si ilayhim ñoom xawlan wax, maanaam bañ leen a tontu, allaa yarjiu ilayhim xawla, xanaa gisuñu ne nag wi bu ñu ne ko nag wi nangam du leen tontu, muy benn, te loolu day tee nekk yàlla. Wala yamliku lahum darra, te it yilifalu leen lor, muy ñaar. Wala nafa, yilifalu leen njariñ, muy ñett. Lu munta wax, munta lore, munta jariñe du yàlla. Lu munta wax, munta lor, munta jariñe du yàlla. Loo xam ne mason nga telee wax, dem bam yàgg nga telee waate wax. Loo xam ne mason nga telee lor, dem bam yàgg nga telee lor. Loo xam ne mason nga telee njariñ, dem bam yàgg nga telee jariñ, loola du yàlla. Yàlla tabaraka wa taala fu mu toll day wax, mën a lore, mën a jariñ. Walaqad qaala lahum, waxoon na leen haaroonu haaroon min qablu, lu jiitu tey ne leen yaa qawmi innama li fi nekk futintum bihi, dañ leen koo nattoo, lii saamir yi def daf leen koo nattoo, waaye du yàlla. Wa inna rabbakum, seen borom arrahmanu, mooy rahman, mooy yàlla. Fattabiuni, topp leen ma, wa atiu amri, te ngeen topp sumay mbir. Waaye fekk na booba aaruna saamir yi moo ko ëpp ay pexe, gën ko nekk nafiq, dax koo yàq, moo tax mu yàq yàq bi nga xam ne moom la yàq ci lii mu ngay ñu toll nii. Ndax waxam moom moom haaruna bu ñu ko déggoon duñu nekk lii nga xam ne moom la ñu def ba tax mu dikkal leen dikkal bii. Alquran mu ne walaqad qaala lahum haarun min qablu yaa qawmi innama futintum bi, walaqad qaala lahum, waxoon na leen te it wax ju wóor xarca tànk tubayam, lahum ñeel leen haarunu, haaruna mi nga xam ne moom la fa Muusa bàyyi woon, min qablu bu yàgg, yaa xaw innama futintum bihi, nga daal yëgëri ci ne moom bokk ca woon, waaye teewul ma ngi leen di jéem a dindi ca loola, ndax loolu mooy taxawaayu borom xam-xam. Bi nga xam ne ni saamir yi def na lii, waaye nag dafa jafe lool nga gis taxawaayu saamir yi bi mbokk mii di haaruna taxaw di dindi li nga xam ne moom la wax, nit ñi déggal ko. Dañu daal di wax ne da koo bañ, dafa da ko ëpp xam-xam, da koo dàq jàng, da koo gën a maandu nangam nangam, loolu la nit ñi wax rek, mooy tax ñaare topp ko da leen di jafe. Mu ne leen wa inna rabbakum arrahmanu, ki nga xam ne mooy seen borom mooy rahman, yàlla. Fattabiuni, topp leen ma, wa atiu amri, te ngeen topp sama ndigal. Qaalu, ñu ne ko toppuñu la, toppuñu sa ndigal. Saamir yi nii la ñuy topp, moo la ëpp xam-xam, dàq laa jàng, ndax moo la mag, moo la lii tubaarkàlla lu ñu wax. Qaalu, ñu ne ko lan nabraha, duñu dañ mukk alayhi, ci nag wii aakifiina, di fi def itikaaf, tudd ci moom di ko jaamu, xata yarje ilayna, bu baa muy dellu si Muusa, Muusa. Su Muusa dellu si nag wax ñu li nga xam ne mooy ngir ñu bàyyi ko, su boobaa mën nañ koo bàyyi, waaye lii nga wax daal munta tax moom ñu bàyyi ko. Sayyid Qutb radiallahu anhu day wax ci tafsiram Zilal, mu ne banu Israil gis ba gis ñu sëlluwa rek mu nekk or rek rek lu dul ñu daal di fàtte seen borom. Or ba ca nekk daal naka ñu ko gis rek daal di koy daal di fàtte yàlla tabaraka taala, ndax rafetaayu sëlluwaak, rafetaayu lëggéeyin waak, nañ gaak yi demee ni ko yooyu. Mu ne leen haaza, ñu daal ne haaza ilaahukum wa ilaahu Muusa. Muusa dafa dem ca dajoo di wëri boromam, waaye mi ngi nii dafa réer yoon wa. Mu ne lii mooy tegtale ak ñàkk solo, lii mooy tegtale ak dellu ginnaaw, ndax li leen seen yonente waxoon li ko dindi lu gaaw la, te it li ko dindi lu gaaw la du ludul mbirum adduna dong loo xam ne ay tekkaay ak yu ñàkk solo yooyu, waaye nee na ba léegi loolu xewéegut. Am na ñoo xam ne la leen di taxa tegg seen mbirum borom mooy ay colag, ay takkaayag, ay lekkag, ay yu demee nekk yooyu matériel li nga xam ne mooy ñàkk solo yooyu rek mën naa tax dox seen diggante ak seen borom. Loolu zilal la ko Seyd Qutb wax al marhum. Ah, Moussa daal di ñu gisi gis mbir yañ nekke. Qaala Moussa daal ne yaa Haroun, moom la njëkk sang ndax moom la bàyyi woon ba muy dem ñam leen bàyyi. Yaa Haroun, ma manaaka lan moo la tere israaytahum ba nga xamee ne gis nga leen balloo ñu sangu allaa tattabiani nga bañ maa topp. Fa asayta amri, ndax dangaa moy sama ndigal. Maanaam man bi may dem yow laa fi bàyyi, bi ma fi jógee ga gis leen ñu nekk ci sànkute, lu tee nga topp si ma wax wax ma teel ma koo yëgal ma dépp wax si ci tabarakallah. Lu am solo la mu fasiru ñu ne wa amruhu huwa ma kaana awsaahu bihi fi ma hakaw taala anhu wa qaala musa li axihi ya haroun uxlufni fi qawmi wa aslih wala tattabi sabila al mufsidin. Lii la ko waxoon mu fasiru ni ñoo doon wax wax jooju. Qaala aruna ne ko yàgnam doomu sama yaay ee yow sama doomu ndey yabna ummi ay yaa axi laa taqus bul jàpp bi lixyati ci sama sikkim wala bi rasi bul jàppit ci sama bopp. Ibn Abbas mu ne aqasa shaara rasihi bi yaminihi wa lixyatahu bi shimalihi min shiddati xaysihi wa farti qadabihi li ann al gayara fi llahi malakatu. Ibn Abbas mu ne dafa ñëw rek daa di tiyee ci loxam nday jowaram ci bopp ci kawaru Haroun yi tiyee loxob càmmoñam ci sikkim bi ndax mer mu mer. Waaw, daa di koy gësam ne ko yabna umma, daa di koy gësam kon wax ko ne ko ma mana ak israaytahum dallu ala tattabian afa asayta amri. Ndeysaan bi mbir mi méttee Haroun ne ko yabna umma la taqus bi lixyati wala bi rasi inni man day xasiitu ragal naa an taqula ngay wax ne farraqta yow Haroun yaa taqale bayna bani israil diggante bani israil walam tarqub qawli te fuglu woo sama wax ji bala nga ma teg nii nga ma teg dangaa war a tey bu fuglu sama wax ji xam fan laa ko jëlee ak fan laa ko jëmee nga door maa wax lii ngay wax waaye ak si rek songuma. Loolu daal du loo xam ne nun la war mën a demee. Mu daal di koy bàyyi bàyyi sikkim ba xam ne wax ji mu ko wax wax ju dëgër la, wax ju tege ci yoon la. Mu daal di xool keneen ki nga xam ne toll na ni moom te nekk fi muy saamir yi. Qaala mu ne ko fa ma xatbuka lan nga xewle yaa saamiri yu yow saamiri. Saamiri mi jeunuwaay la joo xam ne mbokk la ci ñoom. Moom dafa nekkoon yahud, dugg si woon ca biir moomit la nga xam ne mooy wooteeg Moussa gi, waaye liie ko ci taxoon a dugg. Ba gon na bu ci duggee ba ca biir bu génnee génnaalew gaay ndax moom nafiq la woon. Mu ne ko fa ma xatbuka yaa saamiriyu lan mooy sa mbir yow saamiri. Saamiri daa di koy tontu ne ko basurtu gis naa bimaa ci loo xam ne lam yab suru bihi gisuñu ko, damaa gis lu ñu gisut. Raaytu maa lam yarawhu gis naa lu ñu gisut, te mooy Jibril ñëw gëm fa ñëwoon war ci farasul xayaati loola ñoom gis ñu ko te moom saamiri gis na ko. Ndax saamiri yo nga yaroo ca Jibril moo tax borom xam naan naan Moussa mi Firaw naw yar ku jub la, saamiri mi Jibril war yar ku jubadi la. Mu ne kon basurtu bi maa lam yabsuru bihi fa qabadtu ma tibb qabdatan ab tib min athari rasul ci jeexintalu ndaw la te mooy Jibril min athari farasi Jibril laa gis. Te it fu Jibril dëgg tànk fas woowee jeexintalu dund dafay am secrem, nee na ca loolee laa cof. Fa nabastuha ma sànni ko ci nag wi ba ma ko sànnee rek mu daal di nañ mu daal di yuuxu gaa yi ne leen ñëw leen ki moy seen yalla wa kazalika li ma def nak sawalat li lama rafetal nafsi sama bakkan motax ma def ko man mi mako def qala musa ne ko fazhab jamal jeral say bagage genn nañ la dekk bi genn nañ la diina ji genn la and bi fazhab acha demal fa innaka am nga fil hayati dun fil hayati ci dundigi fa innaka am nga gis naka tay fil hayati ci dundigi an taqul ngay wax fo tollu la misafa bisuma lal duma lalé alla yamassan nasa wala yamsuhu uqubatan lahu fi dunya wa ka'anna allaha azza wa jal shaddada alayhi al mihna daf ko ñaanal yalna nga am febar bo xamne dalay top top say dom ba al-akhirah fil hayat li feeg yaani ci dundu say dom nek ci dundu rek an taqul la misafa ngay wax ne duma lalante ko laal mu febar ko laal febar ko laal febar wala ko laal nga febar la misafa fi mo tax ak bindu ba am solo fi am modi bo demé ci rewum ind ci samiri ba legi ñom lañ wax ay intouchable kenn du len laal ndax ku len laal febar kuñ laal nga febar wala ñom ñu febar loolu taxna ba seen kenn nekkuway moy dañ leena ber legi nak nit ñi dañ koy jaawalek samiri mi dañ koy jaawalek ab teug ndax ligeyam bi ba tax ñu nan ko laami saasa wuté nak ligeyu teug buy teug ay leer wala muy teug ay jaasi wala ay pak waye ci saanu wax ji dafa xaw niro ndax teug bi di samiri nimu don def moy defar aw nak def ko yalla ni nit ñi kay leen jamuko mer mi ñu ko mere nak nek na ben mafhum bo xamne taxna nit ñi di wax ne teug nangam waye amna lool ak wuté motax ciosan lolou li moko jur waye nekul nu nit tan rek dañ ko jele fi te mafhum bi deggin bi am tekental deggin bi am yaatal ndax ni nga xamne mom la samiri liggey liggey bi la musa bañ liggey bi la yalla bañ tabaraku taala te moy def lo xamne lu jëm la aw nak nga defar ko ci or wala aw gelem nga defar ko ci or wala yu demene ko yoyu lolou la yalla tabaraku taala bañ ci samiri motax bu mu defé li daani nit ñi li moy seen yalla nit ñi bayyi loolu diko jaamu defin wi tax ñu ne ko fazhab fa innaka fil hayati an taqula la misaf wa innaka tay da nga am maw'idan abrandiw lan tukhlafahu doko wute sarandiw bobé mëno fexé ba wéssu ko bu ñëwé rek ca ngay genn aduna bu ñëwé rek ca ngay takaliko sa borom wala muy randu ba ngay dajé sa borom wa innaka maw'idan lil 'adhab fil akhirah lan yatakhallaf numu ba al-akhirah fakk nga mas mbugal mum legi nak wanzur ila ilahika qala al-sanad fi yalla ji ni nga defar ni moy yalla xol ko allati fi yalla ji nga xamne zalta alayhi akifan saxon na ci nek ci mom diko jamu fan yeb nga xol ni ñu koy def lanu harriqannahu dañu ko lak mag banu israël musane ko mag banu israël dinañu and lak ko ngay xol ni nga xamne non lañ koy def suma la nansifannahu ñu daal di koy sanni buñ ko lakke ba nopi dinañ ko sanni mu nekk doom ci geej ga la yabqa minhu aynun wala atharun fil yammi nasfa suma la nansifannahu ñu sanni ko fil yammi ci geej ga nasfan ak sanni motax kera ba nga xamé né def nako lak li nga xamne moy xërem ba moy nagwa mu daal di koy lak daal di koy sanni daal di wax ak banu israël لان انما الهكم الله انما لفنك الهكم سين يالا جي الله مو يالا الله مو يالا لا اله الا هو امول بن يالا كودول كوك وسع كل شيء علما خام خامم بي دنج نسب وسع علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء انما الهكم الله يالا موي سين بروم الذي لا اله الا هو